minimum dwóch. Cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej. Tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewartowski. Możliwy jest wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Rozważa to minister kultury w odpowiedzi na wstrzymanie wypłat z abonamentu. Będzie spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy, dowiedziało się Polskie Radio. Ma do niego dojść w Wilnie podczas trwającego szczytu Trójmorza. Wakacyjne bony dla turystów ewakuowanych z RODOS podczas ubiegłorocznych pożarów przygotowały greckie władze. Skierowanie wniosku do parlamentu o Trybunał Stanu dla przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego rozważa minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Powodem jest nieprzekazywanie pieniędzy z abonamentu dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Minister powiedział, że przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie dopełnia w ten sposób swoich obowiązków. To są pieniądze nie dla likwidatorów, nie dla ministra, tylko na działanie mediów publicznych. I nieprzekazywanie ich moim zdaniem ma wszelkie znamiona poważnego naruszenia prawnego. Jeśli to dalej się będzie utrzymywało, będę chciał z takim wnioskiem wystąpić. Sąd wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego decyzję o postawieniu w stan likwidacji Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia. Przewodniczący KRRiT w odpowiedzi wskazywał, że wpis jest nieprawomocny i nie daje podstaw do wypłaty pieniędzy. Podczas trwającego w Wilnie szczytu inicjatywy Trójmorza planowane jest spotkanie z udziałem prezydentów Polski i Ukrainy, dowiedziało się Polskie Radio. Ma to być rozmowa w szerszym gronie przywódców. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że przybył na Litwę i będzie rozmawiał z politykami krajów partnerskich. Zapowiedział, że podpisanie nowej dwustronnej umowy o bezpieczeństwie. Kilkanaście szkół na Podkarpaciu do likwidacji. Wnioski trafiły do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wobec 12 kurator wydał opinię pozytywną, z kolei w dwóch przypadkach negatywną. Na przykład w gminie Dydnia zostaną zlikwidowane szkoły podstawowe w miejscowościach Niewistka i Obarzym. O przyczynach mówi Ranta Bieda, dyrektor zespołu obsługi szkół z gminy. Do tych szkół nie zostało zapisane ani jedno dziecko. Szkoła jest, budynek jest, dzieci nie ma. Więc myśmy wdrożyli procedury likwidacyjne tych szkół, no i jesteśmy w trakcie. Negatywna opinia względem likwidacji została wydana dla policealnej szkoły medycznej w Mielcu. Tam wskazywano na zmniejszającą się liczbę słuchaczy, ale według kuratorium nie można tego jednoznacznie stwierdzić. Wzrasta liczba chorych na Parkinsona. Na całym świecie w 2016 roku chorowało 6 200 000 osób, a już w 2040 szacuje się, że ta liczba niemal się podwoi. Na pierwsze objawy zwraca uwagę Anna Kozajanka z oddziału neurologii w Zagłębiowskim Centrum Onkologii. Zaburzone są drobne ruchy dłoni, drżenia, spowolnienie, pacjenci tracą zainteresowanie, zmienia się im chód. Rodziny mogą zauważyć, typowe dla choroby Parkinsona jest zmiana pisma. Pismo jest drobne, nierówne, pacjenci tracą zainteresowanie. Jeżeli lubili coś robić, to się wycofują, wymagają pomocy przy wielu rzeczach i każda zmiana zachowania, sposobu wykonywania czynności, sprawności motorycznej powinna skłonić do zgłoszenia się do specjalisty. W Polsce każdego roku na chorobę Parkinsona zapada około 8 tysięcy osób. Nie zawsze są to osoby w podeszłym wieku. Czasem chorobę diagnozuje się u pacjentów w sile wieku. W rosyjskim obwodzie orenburskim fala powodziowa niemal całkowicie zalała ponad 2 tysiące domów. Hydrolodzy ostrzegają, że poziom wody podniesie się jeszcze o 60 do 70 centymetrów. To, co się tam dzieje, śledzi Maciej Jastrzębski. Powódź dotknęła rosyjskie regiony w rejonie Uralu. Najtrudniejsza sytuacja jest w obwodzie orenburskim. Tam woda zalała setki domów niemal po dachy. Z najbardziej zagrożonych rejonów, w tym miast Orska i Orenburga, ewakuowano łącznie kilkanaście tysięcy osób. Hydrolodzy przewidują, że w najbliższych dniach poziom wody będzie się podnosił. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono także w obwodach kurgańskim i tiumeńskim. Woda rozlewa się także na sąsiednie regiony Kazachstanu. Kazachstańscy urzędnicy stwierdzili, że to największa powódź od co najmniej 80 lat. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Greckie władze uruchamiają program wakacyjnych bonów dla turystów ewakuowanych z hoteli na wyspie Rodos w ubiegłym roku. Szacuje się, że może z nich skorzystać nawet 25 tysięcy osób, głównie z Wielkiej Brytanii, poinformował dziennik The Guardian. W ramach programu osoby, które nocowały w hotelach ewakuowanych z powodu lipcowych pożarów, będą mogły uzyskać bony o wartości od 300 do 500 euro na pokrycie kosztów tygodniowego pobytu. Można je będzie wykorzystać do końca.

Heart of Glass to oczywiście Blondie. Trzecią godzinę naszego spotkania zaczynamy właściwie od klasyki. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Justyna Grabarz. Będziemy tu jeszcze do 12. W międzyczasie porozmawiamy o sztuce haftowania. Zajrzymy także na Aleje Ujazdowskie i przyjrzymy się pewnemu wyjątkowemu pomnikowi, który pojawia się tylko wtedy, gdy mamy deszczową aurę. Proszę pozostać z nami, ja na zachętę Brodka i Monika. Zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Mieszkał w dzielnicy, w której chorują drzewa. Gdy patrzył, jej w oczy nie były na miejscu. W źrenicy prywatna wiadomość z nieba. Powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne mam sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mam sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu ja? Tego miasta odnajdowali komfort. Na falach tańczyli tango. On ruczał jak kot karmiony tęsknotą. Gdy sączyła się płynnie przez jego palto. Robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja? Brodka i Monika w audycji Dobrego Dnia. A my zaglądamy do Olsztyna, do Galerii Amfilada, gdzie dziś wieczorem otwarcie wystawy Ewa Cieniak – Pokarm. I tak się pięknie składa, że właśnie Ewa Cieniak jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystawa, która jest spotkaniem z haftem, muzyką i zapachami. Czym w takim razie jest ten tytułowy Pokarm? O, Pokarm. Pokarm to sztuka. Pokarm to sztuka i no, dla mnie to haft, bo ta wystawa pod tym tytułem, zawierająca w sobie właśnie haft w moim wykonaniu, ale też muzykę i zapachy, za które odpowiedzialne są moje dzieci. Maja za zapach, a Mieszko za muzykę i tworzymy tutaj przy okazji tej wystawy takie trio artystyczne. Mhm. Jak to się w ogóle stało, że ta współpraca akurat z dziećmi? Jak to się stało? No, spontanicznie, ale też tak myślę naturalnie. No, mieszkam ze swoimi dziećmi, obserwuję je od urodzenia, jak się rozwijają i jak ich talenty się czasem zmieniają, ale czasem ewoluują i rozwijają się. I no z tych obserwacji, z takiego zachwytu nad tym, że mają ich zainteresowania, ale też predyspozycje w tym kierunku, pomyślałam sobie w którymś momencie, że ta wystawa, ta w Olsztynie może być taką premierową, gdzie my we troje się tam spełniamy, znaczy uzupełniamy się poprzez te różne media, włączając się do jednej koncepcji. No i przy okazji jesteśmy jakoś tak mentalnie, artystycznie razem w tym działaniu. Mhm. Tak jak wiemy, jednym z tych głównych punktów jest właśnie twój haft. Na czym te prace są haftowane? Czy to są obrusy, serwetki? To jest to, co często spotykamy w przypadku haftów? A wyjątkowo tak. Wyjątkowo tak. Bo to tradycyjne, to akurat jest... No tak, to jest jakoś przyszyte w cudzysłowie do słowa haft, że to tradycyjne. Natomiast ja tak na co dzień w ogóle tak... jakby w moim DNA trochę jest wpisane, są poszukiwania jakichś alternatywnych form i tkanin, i materiałów, na których haftuję, ale akurat w przypadku tej wystawy pokarmowej, to te hafty zostały przeze mnie zrobione na obrusach właśnie, takich no, tradycyjnych, dawnych. Im starszy, tym w sumie był cenniejszy dla mnie. I to jest tak, że te obrusy trafiły do mnie od różnych osób, zaprzyjaźnionych, nie zawsze zaprzyjaźnionych, w sensie jakby takich mniej mi znanych, ale że one niosą ze sobą, i to jest dla mnie też fajne, jakąś historię, nie zawsze znaną mi, ale taką, którą mogę sobie dopowiedzieć. I to był punkt wyjścia do tego, żeby na tych obrusach wyhaftować rodzinę. I te rodziny, znowu, to nie jest za każdym razem moja rodzina, chociaż i taka się tam pojawia, tylko różna. I tutaj tak sobie myślę, że fakt, że to na obrusach powstały te hafty rodzinne, że jako rodzina częsta, może nie zawsze często, w każdym razie, że spotykamy się przy stole i się posilamy, ale też jednocześnie zasilamy swoje baterie, będąc jakby w otoczeniu osób nam bliskich, no tam się wszystko jakoś tak mega spięło. Mm-hmm. Obrus, czyli to, co często spotykamy zasiadając przy stole. Czy ty lubisz zasiadać przy stole z rodziną i czy zawsze tak było? No nie. Nie było tak, nie było. Były takie czasy trudne, że ten stół nie kojarzył mi się jakoś za dobrze. Potem zrobiłam taki projekt stół z siedmioma nogami, który odczarowywał, jakoś tak przybliżał mi w ogóle stół jako mebel, jako ideę spotkania. I od tamtego momentu jest lepiej. Lepiej, i ja pracuję nad tym, żeby to było coraz lepiej. I też ten projekt jakoś temu w jakimś sensie służy. Dla mnie ma być jakimś taką no, ewoluowaniem w stronę tej bliskości, takiego zasiadania, spotykania się. Metaforycznie tutaj ten właśnie projekt robiony razem z moimi dziećmi jest też takim byciem przy stole wspólnie. Mm-hmm. A skąd w takim razie twoja miłość akurat do haftu i ta forma sztuki? No to jest dłuższa historia, ale mogę spróbuję ją zawrzeć w kilku zdaniach. To w momencie jakiegoś takiego mojego punktu zwrotnego w życiu, który następował nie tak dawno w sumie, bo 5-6 lat temu. Ja jestem z wykształcenia artystką graficzką, ale potem pracowałam przez długi czas w reklamie i potem jeszcze poszukiwałam jakoś swojej własnej drogi, takiej autentycznej i od serca, i tak z trzewi. I w którymś momencie zaczęłam tęsknić za sztuką i kojarzyła mi się z tą tęsknotą babcia moja, która już od dawna nie żyje, babcia Nastka. I zaczęłam malować portret tejże babci mojej Nastki. Tradycyjnie malowałam, jak z wykształcenia, z tego zapomnianego, ale wykształcenia. No ale ten portret mi jakoś nie szedł i wówczas spojrzałam na poduszki pozostawione przez babcię moją, wyhaftowane przez nią kiedyś tam 40 lat temu. I one mnie zainspirowały do tego, żeby spróbować na tym płótnie, na tym portrecie, który mi tak nie szedł, nahaftować kolor, nahaftować kreskę. Mhm. Bo nitka to kreska, kolor tej nitki to jest dla mnie kolor. To jakoś tak pomyślałam sobie, wypróbuję. No i tak się stało, że to wypróbowanie bardzo dobrze na mnie zadziałało. Sama metoda haftowania okazała się dla mnie bardzo taka i kojąca, i skłaniająca do medytacji i do jakiegoś takiego spowolnienia procesu, co mi jakoś służy cały czas. O, i tak to się zaczęło. Także też tradycyjne tutaj relacje rodzinne wpłynęły na to, że sięgnęłam po haft, po nici, po igły, po tkaniny w ogóle, bo to jest jakaś ogromna, to jest morze w ogóle możliwości dla mnie. Ale taki był początek. Mhm. Zaczęło się od malowania babci. A teraz a teraz mamy wystawę, którą tworzysz razem ze swoimi dziećmi. Otwarcie całej wystawy Pokarm już dzisiaj o godzinie 18:00. Tak? W Olsztyńskiej Galerii Amfilada. Tak. Wszystko się zgadza. Tak. Zapraszamy serdecznie, a ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszą gościnią była Ewa Cieniak, której pracę można dziś na tej wspomnianej wystawie obejrzeć. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję, dziękuję bardzo. Too far from here, there is a sound. ma strach. Nie przeszkadzaj mi, polarna noc wokół nas. Nie obiecam ci poślubnych wojen i flasz. Nic nie obiecam ci i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Honor, ojczyzna, Bóg. Nie obiecuj mi, że zawsze ze mną pod prąd. Nic nie obiecuj mi i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Kocham cię, kocham cię, kocham, więc rozmawiaj mi. Muchy, nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. To za nami. Często tak się dzieje, że bliscy tuż obok nas potrzebują wsparcia, wysyłają sygnały, a nam te sygnały trudno jest odebrać lub jakoś znieczulamy się na innych. Kilka lat temu Rafał Bujnowski postanowił zwrócić na ten problem uwagę, tworząc w Alejach Ujazdowskich wyjątkową rzeźbę. Rzeźbę, która ma zwracać uwagę na tych niewidzialnych, ale właśnie tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Pomnik neurotyków, kałuża Oskara. Ja mam przyjemność ogłosić, że Rafał jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Wraz z nim Agnieszka Surual z Fundacji Witryna. Dzień dobry. Patrzę na niebo, patrzyłam chwilę temu i chyba dzisiaj rzeźby nie zobaczymy, bo ona pojawia się tylko w wyjątkowych okolicznościach, prawda? Tak. Pomnik neurotyków Kałuża Oskara to jest rzeźba, która funkcjonuje tylko wtedy, gdy pada deszcz i wyrzeźbiona niecka w 19 płytach chodnikowych wypełnia się wodą. Deszcz musi być duży, taki mrzawka nie jest wystarczająca, żeby wypełniło to wodą. Mm-hmm. Dlaczego akurat w taką okrągłą formę postanowiłeś ubrać swoją rzeźbę? Właściwie pomnik. Mm-hmm. Tak, ja chciałem tylko dodać od razu, że jestem tutaj też, żeby wesprzeć Agnieszkę w wydarzeniu, które się nazywa 5 lat Kałuża Oskara. I także po to, żeby dodać do tego, co pani powiedziała, że ta rzeźba teraz po 5 latach jest nie tylko o tym jednym publicystycznym ważnym zagadnieniu, jakim jest choroba depresji, czy w ogóle psychologia i samoświadomość, ale że zaraz po 5 latach pojawiły się i są istotne też inne konteksty i warstwy tego projektu. Co chcecie w takim razie przekazać teraz, po tych 5 latach, tą rzeźbą? Znaczy, mi się wydaje, że bardzo dobrze się starzeje ta rzeźba. Mhm. I materialnie, i konceptualnie. Teraz wczoraj dzisiaj zapytany o to, o czym jest ta rzeźba, pomyślałbym, że jest o przyjaźni, o wolności i o rzeźbie, o pomnikowaniu, o kulturze pomnikowania. Mhm. Rzeźba, która poza tą częścią Pomnik Neurotyków nazywa się także Kałuża Oskara. Kim jest ten Oskar i dlaczego akurat on? Oskar Zawicki to jest wybitny artysta polski. Czyli chodzi o niego. Tak, tak. Oskar jest twórcą, performerem, artystą multimedialnym, który bardzo często w swojej twórczości podejmuje wątki egzystencjalne. Ale też nie do końca tylko egzystencjalne, bo bardzo dużo za tym stoi takiego poczucia porażki, jakiejś niewydolności, nieudolności. I za tym konceptem Pomnika Neurotyków Kałuży Oskara również ten temat porażki w jakiś sposób się pojawia. A odpowiadając na twoje pytanie, co chcielibyśmy powiedzieć po 5 latach, tak? Mniej więcej ono tak brzmiało. No, pewnie wiele rzeczy, ale wydaje mi się, że ważne jest to, że to jest bardzo płytka kałuża, ponieważ ona ma w środku 3 cm głębokości i ta płycizna się nie zmienia, ale pogłębia się z roku na rok jej znaczenie i jej wydźwięk. Chociażby Rafał poruszył temat przyjaźni, jakby to, co motywowało jego do stworzenia tej pracy i do nazwania jej w ten sposób. Natomiast praca, oprócz tego, że jest poświęcona osobom w różnych stanach emocjonalnych, upomina się o ich miejsce w przestrzeni publicznej, zwłaszcza właśnie w takiej bardzo reprezentacyjnej części Warszawy, jaką jest Trakt Królewski, czyli Aleje Ujazdowskie, to również w tej chwili po 5 latach coraz bardziej wybrzmiewa kontekst kryzysu klimatycznego, tematu i problematyki antropocenu. Jak 5 lat temu odsłanialiśmy witrynę, byliśmy w czapkach futrzanych, nie witrynę, tylko kałuże, byliśmy w czapkach futrzanych i w zimowych kurtkach. Teraz w sobotę o 17:00 pewnie będziemy w letnich trampkach i krótkich rękawkach. Mhm. Jakby ta anomalia pogodowa i to, że te zmiany klimatyczne są tak bardzo wyraźnie zauważalne w naszych garderobach i w naszym trybie życia, też mają duże znaczenie w przypadku myślenia o tej rzeźbie. Mhm. Sobota, godzina 17:00, właśnie chwilę temu wspomniałaś, czyli tego dnia, właśnie o tej porze, coś wyjątkowego się będzie przy rzeźbie działo. Cóż to właściwie będzie? Proszę się nie nastawiać, że to będzie coś wyjątkowego, ponieważ naszym charakterystyczną cechą naszych działań jest antyspektakularność kultywowanie paradoksu ekonomii sztuki, że bardzo dużo wysiłku i bardzo mały efekt, ale to gdzieś też jest w jakiś sposób dla nas satysfakcjonujące. Serdecznie zapraszamy w sobotę o 17:00 w Aleje Ujazdowskie. Mniej więcej jest to numer 4. To jest blisko między ulicą Agrykolą a wejściem do Ogrodu Botanicznego. O tej 17:00 Oskar Dawicki, patron pracy, wykona działanie, w czasie którego podejmie próby stworzenia idealnej, okrągłej kałuży. Kałuża jest w tej chwili po remoncie, dlatego będzie ta próba wykonana, żeby sprawdzić, na ile udało nam się ją jeszcze bardziej udoskonalić, bo tam są różne kwestie związane z nierównościami terenu, ze spadkiem też terenu w tym miejscu, więc to będzie takie przetestowanie tego, jak ona sobie radzi po remoncie, jak również zależy nam na tym, żeby uwiecznić ten moment na zdjęciu, więc wszystkie przybyłe osoby zaprosimy do grupowej fotografii pamiątkowej przy kałuży. 13 kwietnia, godzina 17:00, Aleje Ujazdowskie, mniej więcej 4:00. Tam performance artystyczny. Zapraszamy serdecznie w takim razie. Agnieszka Sural, Rafał Bujnowski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. lubię takie wolne obroty. Widok z balkonu, sąsiada koty. Wyblakły widok za moim oknem. Postanowienia, że kiedyś dorosnę. I może gdybym wtedy nie pytał, grałaby ciągle ta sama płyta. Może by było, może. Wszystko jest piękne, ale nie wszędzie. Nie zawsze grają jezioro łabędzie. Nie zawsze grają jezioro łabędzie. Butelka wina kończy się w mig. Płynie kaskadą za łykiem łyk. Płynie kaskadą za łykiem łyk. Ja ciągle szukam dla siebie formatu. Na tym najlepszym z możliwych światów. Najlepszym. Ja ciągle szukam dla siebie formatu. Na tym najlepszym z możliwych światów. Najlepszym. Po co tak szybko? Po co tak szybko? Nie jestem jakąś rybką. Przestaję gdybać, tak bywa prościej. Nie patrzę w morze tych możliwości. Nie patrzę. Nie lubię szukać portfela w spodniach. Ładnie się wije ta słodka melodia. Ładnie się wije ta słodka melodia. Butelka wina kończy się w mig. Płynie kaskadą za łykiem łyk. Płynie kaskadą. Co to jest? Co to jest? Bo na klawiszach chciał sobie trochę pograć też. Bo na klawiszach sobie chciał. Wróć. Lada co i jezioro łabędzie. To za nami. Na zegarze 16 minut do godziny 12. No to pora na sport. Biegam, bo lubię. I Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś zapraszamy na rozmowę z zaprawionym w bojach ultramaratończykiem Mariuszem Kowarskim. Mój pomysł na biegi ultra wziął się stąd, że chciałem doświadczyć czegoś innego niż bieganie po asfalcie maratonów. Po maratonie berlińskim w 2013 roku wymyśliłem sobie, że sprawdzę się w tym dystansie i właśnie w górach, no bo chodziło o to, że już miałem dość po prostu płaskich powierzchni, gdzie moje stawy dostawały w kość. Jaki był najdłuższy ultramaraton, jaki przebiegłeś? To był bieg z Krakowa do Częstochowy. Nazywał się Ultra Szlakiem Orlich Gniazd. 164 km, no ale ponieważ się pomyliłem ze 3 razy i szukałem szlaku, no to ze 167-8 myślę, tak wtedy przebiegłem. Okay. A w jakim czasie? 40 kilka godzin i 2 noce były jakby w trasie. Przy czym spałem ze 2 godziny też podczas tego biegu, przed samą Częstochową. A jak wygląda spanie na takiej trasie? W tej konkretnej sytuacji tego biegu organizatorzy po prostu rozłożyli namiot i tam można było się przespać, były śpiwory. Ale w innych biegach, w których brałem udział i też dość długie dystanse, no to spałem powiedzmy gdzieś na jakichś ławkach. I to były takie drzemki jakieś półgodzinne. To jest ważne w takich długich dystansach, żeby złapać taki odpoczynek. Sposób wypracowany i zawsze działający na kryzys na trasie? Trudne pytanie. Kiedyś jeszcze dawno temu, jak zaczynałem te długie dystanse biegać, to generalnie tam się trochę tak ochrzaniałem w głowie, że powinienem się wziąć za siebie, dawaj i tak dalej. Natomiast no, z wiekiem myślę, że nie poddawanie się jakimś takim myślom, takim rezygnacyjnym. W moim przypadku najlepiej, kiedy biegnę z kimś. To wtedy jakby motywujemy się nawzajem i to jest fajne. Czyli jeśli jeden ma kryzys, to właśnie było tak podczas tego biegu do Częstochowy, że biegłem takim żołnierzem i on się tam załamał, już mówi, że on nie ruszy się w ogóle, stopy mu popuchły. Ja mówię, dawaj, przecież tu zamarzniemy, co ty świrujesz. No i trochę taka była historia. W ten sposób to jakoś robię, że muszę się zmobilizować, przełamać ten kryzys. Z panem Mariuszem rozmawiał znany z naszej anteny jego syn Michał Kowarski. On z tego co wiemy nie idzie w ślady ojca, szkoda. W każdym razie ta rozmowa będzie miała ciąg dalszy, bo pan Mariusz, jak słyszeliśmy, to jest ktoś. A teraz już konkurs z kapitalnymi butami biegowymi do wygrania. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. Rzeczone buty od Brooksa to Glycerin 21, treningowe buty biegowe na asfalt o wartości, uwaga, aż 849 zł. Ostro. Co trzeba zrobić, żeby takie buty wygrać? Proszę wysłać do nas SMS pod numer 73 533 i odpowiedzieć na wesoło z biglem na pytanie, dlaczego warto biegać do późnego wieku. Przypominam, numer SMS 73 533, koszt to 3,69 zł. To jeszcze raz pytanie, dlaczego warto biegać do późnego wieku? Czekamy na Państwa odpowiedzi i zapraszamy na Biegam, bo lubię za tydzień o stałej porze. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. Mówił do Państwa Krzysztof Łoniewski. Kolejny odcinek z cyklu Biegam, bo lubię. W kolejny czwartek kwadrans przed godziną 12. A teraz na trójkowej antenie Kings of Convenience, Rocky Trail. Start from what we left unsaid. And here we go, brave enough to go climbing a wall so high that no sunlight is seen through it. Brave enough to go traveling around the world without money to eat or sleep for. Seeing what you can do with your hands and feet, I feel there is no question about it. Almost anything we can imagine, almost any goal you will get there. When somebody's watching, maybe you could have told me there was a world on your shoulders that needed lifting. Maybe I could have helped you with that. The weight is not easy, I know, but you never know. I thought your shoes were good. I thought they would take you to the end of any road. I thought your back strong, but I should have carried you to the top of the rocky trail. Carried you to the top of the rocky trail. I should have carried you to the top of the rocky trail. How am I to know about your problems and your load? I am blind to what you show. waiting to be told. I never ask how am I to know about your problems and your load. I am blind to what you show. I am waiting to be told. I never ask. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I Kill Bill to za nami. Na zegarze 6,5 minuty do godziny 12. Audycja Dobrego Dnia tym samym dobiega końca, ale proszę się nie martwić. Dzień radia trwa w najlepsze. Przed nami jeszcze dużo radiowych atrakcji. Już za moment Tomasz Żonda i program Środka, więc zapraszamy Państwa serdecznie. A my dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska, wydawczynią była Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Oczywiście życzymy Państwu dobrego dnia i zostawiam Państwa z muzyką, którą bardzo lubię, i ta Siza, Sza, się zastanawialiśmy, jak to w końcu wymówić, to teraz Sza, Sza, Sza na zakończenie i Fontaines DC. Dzięki za dziś i do usłyszenia. You work for money and the rest you steal, I feel.